आंसुओं से मैं हूँ कपकपा, जब देखता तेरा प्यार मेरे आंसुओं को पोंछ पवित्र कर, मेरे प्रार्थना को सुन पवित्र कर, मेरे आंसुओं को पोंछ पवित्र कर, मेरे प्रार्थना को सुन पवित्र कर। जब सब कोशिशों से हार कर मैं टूट गया और समझ भी ना साथ दी तो मैं बेचैन हुआ, जब शक और डर मेरा ये दिल को सताने लगे, मेरे हाथ को तूने पकड़ कर साथ ले चला, स्वर्ग में मेरा बस तू ही तू।